NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Een uitspraak in de zaak over de vergismoord in een buurthuis in Amsterdam. De moord op Mohammed van 17 veroorzaakte een schokgolf in de wijk. En wat is nou de beste slaaptactiek als je dit weekend wil kijken naar Oranje op het WK voetbal? Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een gevangenisstraf van nog eens 19 jaar. Navalny zit nu al een celstraf van 11,5 jaar uit voor verschillende aanklachten. Hij is nu veroordeeld voor het oprichten van een extremistische beweging. Correspondent Iris de Graaf. Dat lag dus in de lijn van verwachting. Meestal gaat de rechter ongeveer mee met de openbaar aanklager. Maar het is niet de enige straf die hem boven het hoofd hangt nog. Hij staat binnenkort ook nog een keer terecht voor een terrorismezaak. En daar komen ook nog een x-aantal jaren bij. Dus met deze straf, met deze uitspraak en de volgende zaak is de kans heel groot dat hij tot het einde van zijn leven in de strafkolonie blijft zitten. Navalny zelf noemt de veroordeling politiek gemotiveerd. Het is al de vijfde keer dat hij wordt veroordeeld. Twee mannen moeten 30 jaar en levenslang de cel in voor een vergismoord in Amsterdam. In 2018 schoten ze in een buurthuis een jongen van 17 dood, maar het bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. Twee anderen raakten zwaar gewond. Randall D. krijgt 30 jaar cel omdat zijn strafblad kleiner was dan dat van de mededader. Emilio G. gaat levenslang de cel in. De mannen stonden ook terecht voor twee liquidaties in Amsterdam en Zaandam in 2015. Daarvan zijn de twee vrijgesproken. De Britse scoutingorganisatie haalt al hun 4000 deelnemers weg van het internationale scouting-evenement in Zuid-Korea. Dat is vanwege de extreme hitte daar. De komende dagen slapen ze in hotels. Meer dan 600 scouts werden deze week onwel, onder wie 8 Nederlanders. De ontploffing in een woning in Amsterdam-Zuidoost afgelopen nacht was geen opzet, concludeert de politie. De brandweer denkt dat de explosie ontstond toen er door een brand een gasfles of een spuitbus ontplofte. De bewoner raakte erbij gewond. De ANWB waarschuwt vakantiegangers voor Zwarte Zaterdag morgen, waarbij weer enorm lange files worden verwacht. Er vertrekken niet alleen veel mensen naar het zuiden, er komen ook veel terug. En vooral op de Franse wegen wordt het waarschijnlijk extreem druk. Bij overstromingen in Slovenië zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders. Dat meldt een Sloveens persbureau. Meerdere delen van het land worden getroffen door zware regenval. In het noorden zijn wegen, spoorverbindingen en grensovergangen afgesloten. Er zitten duizenden huizen zonder stroom. De autoriteiten verwachten dat de zware regenval in Slovenië voorlopig nog aanhoudt. Na bijna 8 weken gaat vanavond om 11 uur de Haringvlietbrug weer open. De brug op de snelweg A29 verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de werkzaamheden liep de extra reistijd voor automobilisten op tot soms wel een uur. Ook fietsers en voetgangers waren langer onderweg doordat ze gebruik moesten maken van een pontje langs de Haringvlietbrug. Dat gaat dus na vanavond weer uit de vaart. Het pontje gaan we wel missen. Ja, het is toch wel leuk. Beetje vakantiegevoel. Aan de ene kant hartstikke grappig dat het er was. Met mooi weer. Ja, heel relaxed. Met dit weer ook. Maar ja, aan de andere kant, ik ga toch liever over die brug heen, want dat scheelt me 3 kwartier. Overlast blijft er voorlopig nog wel, want vanaf morgen gaat de Heinenoordtunnel bij diezelfde snelweg dicht voor onderhoud. Dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. Vanavond wordt het droog. Vannacht is het helder. Lokaal kan er mist ontstaan. Het is ongeveer 20 graden. Morgen eerst droog. In de middag vanuit het westen regen bij ongeveer 19 graden. Casper, dankjewel voor de verkeersinformatie. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Helene Geest. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Waar staat het vast? Ja, op niet zo heel veel plaatsen. Er staat 80 kilometer file, dus dat valt reuze mee. Op de A1 wel heel veel vertraging van Apeldoorn naar Hengelo tussen Lochem en de Afrit Rijssen. Daar is het oponthoud meer dan een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht door een geschaarde auto met caravan. Het gaat, als het goed is, niet al te lang meer duren daar. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knapend Klaverpolder 20 minuten vertraging door de afgesloten A29. En door de afsluiting van de A12 is het extra druk op de A325 van Nijmegen naar Knapend Velperbroek. Tussen Knapend Ressen en Westervoort is de vertraging ruim 20 minuten. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet 1 keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan het antwoord zijn op het op deze wijze lichtvaardig plegen van extreem geweld. Hoge straffen voor de moord op stagiair Mohamed Bouchiki en de poging tot moord op twee andere mensen bij een Amsterdams buurthuis. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Een van de mannen kreeg levenslang, de ander werd veroordeeld tot 29,5 jaar cel. De stagiair die om het leven kwam, de 17-jarige Bouchiki, was niet degene waar de schutters naar op zoek waren. En daarom wordt het ook wel een vergismoord genoemd. Onze verslaggever Danny Simons is bij de rechtbank in Amsterdam. Danny, ja, deze moord in de buurt Wittenburg werd al gepleegd in 2018. Maar nu is er pas een uitspraak. Waarom? Ja, klopt. Het balletje ging vrij laat rollen en dat had er alles mee te maken dat één van de verdachten pas een half jaar na de schietpartij werd opgepakt. Die werd trouwens ook een tijdje later weer vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. En toen in 2020, toen werd hij opnieuw gearresteerd. En de andere man die werd in juni 2021 op Curaçao aangehouden. Dat is dus meer dan 2 jaar na de schietpartij. Kortom, het onderzoek kwam laat op gang. En ja, dan duurt het dus nog even voordat er dus een eerste zittingsdatum is. En voordat dus het hele proces gaat lopen met dus een eis die vrij laat komt. En nu dus ook 5,5 jaar later pas de uitspraak. Ja, en hoe is de rechtbank tot deze toch wel lange celstraffen gekomen? Verschillende factoren die spelen mee in dit besluit. Allereerst vond de rechtbank dit een heel koelbloedige en meedogenloze moord. En door hoge celstraffen te geven, hoopt de rechter dat daar een soort van afschrikwekkend effect uitgaat. Dat niemand anders het ook in zijn hoofd haalt om zo'n moord te plegen. Daarnaast is de straf voor Emilio G., we hoorden het net ook in het nieuwsbulletin, die krijgt levenslang. Die is hoger dan die voor Randal D., omdat Emilio al vaker de fout in is gegaan. En Randal D. die heeft een schoner strafblad. En wat de rechtbank de mannen ook zwaar aanrekent, is het feit dat ze gewoon niks hebben gezegd. Ze waren ook vandaag niet in de rechtbank. En daar zei de rechter het volgende over. Zowel als hebben zich grotendeels op hun zwijgrecht beroepen. Ze hebben geen inzicht gegeven in de beweegredenen van hun daden. De nabestaanden en slachtoffers blijven met vragen over het waarom achter. Er zijn dossieraanwijzingen voor betalingen, wat zou betekenen dat geldelijk gewin het enige motief was en dat zij gehandeld hebben volgens een nietsontziend bedrijfsmodel. Ook over hun persoonlijke omstandigheden hebben niets willen verklaren. De rechtbank zal daarom geen rekening houden met enige persoonlijke omstandigheden. Ja, we mogen de volledige namen niet noemen van deze mensen vandaar die piepjes. Danny, wat zeggen de advocaten van deze veroordeelde mannen? Ik heb 1 advocaat gesproken, dat is Sylvester Reumer. Hij is de advocaat van de man die nu levenslang heeft gekregen. Hij wilde volledige vrijspraak. Dat is het dus totaal niet geworden. Hij wil nu in hoger beroep. En de reden eigenlijk dat hij het er niet mee eens is, is dat hij zegt, kijk, vandaag ging het niet alleen om die vergismoord. Er kwamen ook 2 andere moorden vandaag aan de orde in de rechtbank. En daarvoor, voor die 2 andere moorden, zijn de verdachten vrijgesproken. En wat die advocaat zegt is, oké, met die andere moorden, zaken, hebben ze dus volgens de rechtbank niks te maken. Maar toch is de hoogte van de straf niet aangepast. Daar is niks mee gedaan. En dat vindt die advocaat oneerlijk. Ja, hoe dan ook, nu dus die twee lange gevangenisstraffen, die liggen er nu, heeft de rechter bepaald. En het is te hopen voor de wijken waar de vergismoord gebeurde, dat dat een beetje verlichting brengt en ook een gevoel van rechtvaardigheid. Dat kunnen ze daar wel gebruiken. Zo sprak ik vandaag met Moon Rijven, die is daar wel aan toe. Dat is een vrouw die al 31 jaar in die wijk woont. Deze wijk is heel divers. Alle kleuren, rangen, standen, koop, sociale huur. En dat vind ik juist wel heel leuk, dat het echt een mengelmoes is. En hoe is die wijk veranderd in die 30 jaar dat u er zit, ruim 30 jaar? Ik vind wel dat er veel meer misdaad is dan toen ik hier net woonde, laat ik het zo zeggen. Nou, we staan hier bij een speeltuingebouw dat daaraan doet herinneren ook. Een deel van die misdaad. Dit hoort bij het buurthuis verderop in de straat. En als we eventjes nou, richting dit gebouw lopen, dan zien we daar een bos bloemen op een tafel. En daarboven hangt een tekst. Elke dag begon hij met een glimlach. Mohamed was hier stagiair, vol liefde en passie. In de hoop en verwachting van een veilig en mooi bestaan werd dit kind noodlottig vermoord. De vergismoord op Mohamed. Waar was u? Weet u dat nog? Ja, zeker. Ik was net thuis van een dagje weg geweest te zijn. En ineens was er overal paniek en sirenes en herrie. En we wisten niet wat er was gebeurd. Maar het werd wel al gefluisterd. Het is heel erg. Er is iets heel ergs gebeurd. En dat bleek toen ook zo te zijn, ja. Hoe heeft die gebeurtenis van 5 jaar geleden, die moord op stagiair Mohamed, hoe heeft dat nog steeds invloed vandaag de dag hier op de wijk, in de wijk? Nou, ik denk dat we allemaal veel alerter, voorzichtiger zijn geweest. Of zijn, bedoel ik. En dat als er iets is dat je elkaar gelijk meldt, even bellen, een appje of wat dan ook, dat je dat doet. En bij mezelf merk ik ook dat als ik iets zie waarvan ik denk, nou, dat klopt niet, dat ik gelijk het tijdstip in mijn hoofd opsla en het nummer van de auto. En durft u nog alleen over straat? Ja, maar niet als het donker is, dan doe ik dat niet. Zou het iets meer rust geven als u zou weten, en dat weten we op dit moment nog niet, dat we dit interview opnemen, maar dat de verdachten van de schietpartij een levenslange celstraf krijgen, zoals het Openbaar Ministerie had geëist? Dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er sowieso veel meer aan het voortraject bij jongeren wordt gedaan dan nu. Het is heel erg jammer dat er zoveel gesloten is, jongerencentra. Ik denk dat je daar veel meer tijd, energie en geld in moet steken. En dat zal helpen ook in de toekomst met minder criminaliteit. Ja, een bijdrage uit de buurt Wittenburg van verslaggever Danny Simons. Aankomend weekend loopt de deadline voor militair ingrijpen in Niger af. Een paar dagen na de staatsgreep vorige week dreigden landen in die regio, die samenwerken onder de naam ECOWAS, daarmee. Als president Bazoum niet wordt teruggezet in zijn functie, gaan zij misschien wel militair ingrijpen. Een poging om er diplomatiek uit te komen is vandaag mislukt. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, ja, de afgelopen dagen wilde een delegatie van die ECOWAS-landen eerst praten met de militairen in Niger. Heeft dat gesprek überhaupt plaatsgevonden? Nou, ze hebben de voornaamste leider niet ontmoet. Hè? De generaal die zichzelf tot leider heeft uitgeroepen. En dat is wel heel erg opmerkelijk. Want deze delegatie, hè, dat was een zware delegatie. Er zat een oud president van Nigeria in. En ook een belangrijk geestelijk leider van Nigeria. Daar gaat er aan. Maar ja, ze hebben hem dus niet gezien. En dus is er was wel de nodige twijfel, hè, of praten dus überhaupt nog mogelijk is. En of het niet zo is dat de militairen de hakken meer in het zand gaan aan het zetten zijn. En ja, dat ze de macht dus echt niet terug willen geven. Dat de onderhandelingspogingen zijn gestaakt, betekent dat dan automatisch dat er dan dus militair ingrijpen komt? Nee, daar heeft natuurlijk ECOWAS, dat is het samenwerkingsverband van West-Afrika, heeft daar wel mee gedreigd. Hè? Die zeggen van, nou, voor dit weekend moet de president terug in het zadel zijn. En anders is militaire interventie een mogelijkheid. Ik heb vandaag heel veel experts gesproken in West-Afrika. Ja, die hopen en denken nog steeds dat het vooral wel spierballentaal is, hè, om de druk dus op te voeren. Het is ook nog niet duidelijk hoe gesloten eigenlijk het leger is, hè, hoe groot de steun is voor voor de lijfwachten die dit hebben gedaan. En ja, dus hopen ze misschien ook wel door die druk, hè, dat er toch ook een soort van scheiding nog steeds komt in Niger, in die gelederen. Want ja, het is natuurlijk wel echt iets wat een gigantisch grote gevolgen kan hebben. Aan de ene kant, hè, wil ECOWAS en vooral Nigeria echt een hele harde vuist maken. Die zeggen, we hebben zoveel staatsschepen gezien in de regio de afgelopen jaren. Dit moet stoppen. Tegelijkertijd, militaire interventie kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben voor de burgers, humanitair. En kan er ook voor zorgen, hè, dat jihadisten kans krijgen. Want het is een land wat met heel veel terreur te maken heeft langs de grenzen. En ja, als legers elkaar dan gaan bestrijden daar, dan wordt daar niet meer naar gekeken. Hmm. Veel onzekerheid dus over hoe het verder zal gaan. Hoe reageert de bevolking van Niger daarop? Ja, het maakt ze natuurlijk ook deels zenuwachtig. Ik heb mensen daar gesproken die zeggen van ja, we proberen kalm te blijven. Hè. Mensen gaan ook nog wel gewoon naar hun werk. Maar ja, spanning is er natuurlijk zeker. En ze merken ook al van alles daarvan. Hè. Er zijn economische sancties opgelegd. En daardoor is er bijvoorbeeld stroomuitval. Want Niger krijgt de stroom vooral vanuit Nigeria. Voedselprijzen schieten nu al omhoog. Want ook daar zijn ze afhankelijk van de havens. Want Niger heeft geen toegang tot zee. Dus ze zijn ook afhankelijk van de buurlanden. Dus de burgers merken het nu al. En ja, wat je ook wel een beetje ziet, is dat dus juist die sancties weer gebruikt worden door de militaire leiders. Die zeggen van ja, zie je nou wel, hè? ECOWAS in de regio heeft het helemaal niet goed met ons voor. En wij zullen wel voor je zorgen. Dus ja, dat kan ze ook weer een soort van legitimiteit geven. Hmm. En de junta heeft ondertussen ook aangekondigd dat het alle militaire samenwerking met oud-kolonisator Frankrijk opzegt. Betekent dat dan dat Franse militairen per direct weggaan? Nee, dat zal dat niet direct betekenen. En dat komt natuurlijk ook omdat Frankrijk gezegd heeft van wij erkennen de militaire leiders niet. Hè. De legitieme leiders is nog steeds president Bazoum, die vastgehouden wordt door de lijfwachten. En dus zullen ze niet direct zeggen van nou, wij geven gehoor aan deze opdracht. Het is ook daar een hele onvoorspelbare situatie. Maar het staat wel heel veel op het spel. Hè. Ook voor westerse landen, want Niger is echt het land waar de westerse landen zich op hebben gericht nadat Franse troepen moesten vertrekken uit Mali en Burkina Faso. Het is echt het epicentrum eigenlijk, hè, van de strijd ook dan van het Westen tegen jihadisme en ook migratiebeleid. Dus heel belangrijk. En je kan je ook voorstellen, er zit bijvoorbeeld ook een hele grote Amerikaanse dronebasis. En er wordt al gezegd, hè, als er dadelijk een gat valt, dan kan Rusland, hè, en Wagner misschien wel in dat gat stappen. Die zijn al actief in Mali. Nou, moet je voorstellen, Wagner op de Amerikaanse dronebasis. Dus er staat heel veel op het spel en daar zal over iedere stap heel goed moeten worden nagedacht. Dankjewel voor jouw toelichting, Alice van Gelder. Helene de Geest bij de ANWB, waar staat het vast? Ja, iets minder vast staat het in ieder geval op de A1. Want daar heb ik goed nieuws over van Apeldoorn naar Hengelo. Want daar is de weg bij de afrit Rijssen weer vrij na een ongeluk met een caravan. Er staat nog wel een korte file vanaf Lochem 4 kilometer. Maar de vertraging is daar nog maar 20 minuten. De vader van de baby die vorig weekend door een vrouw in een wasserette in Brussel werd achtergelaten, heeft zich gemeld bij de politie. De man heeft volgens de krant Het Laatste Nieuws het kind nooit erkend, maar hij herkende de baby van foto's die door de politie werden verspreid. Hij heeft ook de naam van de moeder doorgegeven, maar die heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is nog spoorloos. Veel mensen zijn niet blij met de klantenservices van Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen. Dat concludeert het consumentenprogramma Kassa. 3/4 van de ondervraagden heeft een slechte ervaring gehad, zoals lange wachttijden, telefoonnummers die niet of moeilijk te vinden zijn en chatbots die vragen niet begrijpen. Het gemiddelde rapportcijfer dat de klantenservice krijgt in Nederland is een 5,1. Als er nu landelijke verkiezingen in Duitsland zouden worden gehouden, dan zou de uiterst rechtse AfD de tweede partij van het land worden, met 21% van de stemmen. De alternatieve Für Deutschland blijft maar groeien, ook al ligt ze bij veiligheidsdiensten onder het vergrootglas op verdenking van rechtsextremisme. Op dit moment is in Magdeburg het jaarlijkse AfD-partijcongres. Ga ik over praten met onze correspondent in Berlijn, Wouter Zwart. Wouter, ja, wat verklaart de huidige populariteit van de AfD? spelen denk ik meerdere factoren tegelijkertijd een rol. Allereerst is er echt een grote ontevredenheid over de huidige regering. Echt een meerderheid van de Duitsers vindt dat die coalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen er eigenlijk heel weinig van bakt. Nou, dat stuurt natuurlijk mensen in de richting van de oppositie, dus ook de AfD. Maar wat je daar eigenlijk bovenop ziet is gewoon een algehele ontevredenheid in de Duitse maatschappij. Ja, ontevredenheid over zittend bestuur, over de gevestigde orde, zoals je dat natuurlijk ook een beetje in Nederland proeft. En ja, dat drijft echt de politieke trend in Duitsland verder naar rechts. Zo rechts zelfs dat ja, bepaalde mensen die voorheen ja, nooit zouden denken aan de AfD, hè, gezien natuurlijk ook wel de verschrikkelijke geschiedenis die men in Duitsland met extreem rechts heeft gehad. Zelfs een aantal mensen in die hoek, ja, die zie je toch langzaam maar zeker toch een beetje opschuiven in de richting van AfD. Over richting gesproken, de partij is momenteel bezig met het partijcongres. Wat voor richting willen zij op? Ja, je ziet echt dat tijdens dat congres het eigenlijk een beetje meebeweegt met die verharding van de Duitse maatschappelijke discussie, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk kritiek op immigratiebeleid, kritiek op de EU, die hoorde je natuurlijk altijd al bij die partij. Maar er was zeg maar binnen de AfD ook altijd plek voor, laten we zeggen, een meer gematigde vleugel. En nu zie je eigenlijk dit jaar dat die gematigden een beetje weggeduwd worden. En dat echt de meest radicale sprekers op dit congres het grootste applaus krijgen. Je hoort ook voortdurend complottheorieën voorbij komen, wat je eerst minder merkte. Er is een man bijvoorbeeld, Max Kra, die is net tot lijsttrekker gekozen voor de Europese verkiezingen in 2024, hè, voor de AfD. Nou, die is echt zeer anti-EU. Die wil bijvoorbeeld het Europese parlement afschaffen. Die wil weer terug naar een systeem van soevereine Europese staten met een nationalistisch karakter. Hij is ook wel een beetje gecharmeerd van Hongarije bijvoorbeeld, hè, van Viktor Orbán. Dus dat is echt de toon die je steeds meer gaat horen binnen die partij. En wat ik net zei, van stel er waren vandaag verkiezingen en de AfD zou daadwerkelijk zoveel stemmen binnenhalen. Wordt er dan met die partij gepraat, denk je, over het vormen van een regering, of zit dat er helemaal niet in? Ik denk dat dat echt ondenkbaar is, op landelijk niveau tenminste. Hè. De Duitse politiek heeft hier nog altijd echt een heel sterk cordon sanitair tegen de AfD. De brandmauer noemen ze dat hier, tegen extreemrechts. Zeker het Duitse verleden vindt men dat nog ontzettend belangrijk. Maar, en dat is echt een hele belangrijke maar nu, je ziet dat op lokaal niveau, zeker in de oostelijke deelstaten, dat de AfD echt al heel erg groot is. Zo groot zelfs dat lokale besturen, ja, naar eigen zeggen, pragmatisch zijn geworden. Hè. Ze zeggen, wij kunnen de AfD gewoon niet meer negeren hier, want dan negeer je gewoon 30% van de kiezers. En dat zie je ook echt terug in die opiniepeiling waar ik net ook over had. Dus burgers wordt gevraagd, hè, samenwerken met de AfD op gemeentelijk niveau, zou dat kunnen? Nou, dat wordt echt niet meer categorisch afgewezen. Nee, maar je had het net bijvoorbeeld ook over die complottheorieën die je daar ook de hele tijd hoort. Hoe gaan ze daar op lokaal en regionaal niveau dan mee om met de AfD? Ja, daar wordt het dus heel erg spannend. Je ziet bijvoorbeeld CDU-burgemeesters, hè, dus christendemocratische burgemeesters, die daar heel lang zitten. Die zeggen nu, gemeentebestuur, dan moeten we niet zo partijpolitiek aanpakken. Bij ons gaat het heel erg over het dagelijks leven van de burgers. Hè. Je stemt in zo'n gemeenteraad over een nieuw zwembad in het dorp, of over de hondenbelasting, of over vuilcontainers of zo. Nou, moet je nou dat nieuwe zwembad gaan blokkeren omdat je het risico loopt dat je samen met de AfD daarvoor zou gaan stemmen? Ja, dat is natuurlijk een gekkigheid, zeggen ze. We moeten dat pragmatisch aanpakken. Maar ja, goed, de vraag is natuurlijk, wat ga je nou doen als het bijvoorbeeld daarna over de vluchtelingenopvang in het dorp gaat en diezelfde AfD waarmee je net de hand schudde over dat zwembad, die gaat ineens xenofobische dingen roepen over buitenlanders. Ga je dan toch niet samenwerken? Dus ja, waar ligt de grens? En dat is een hele belangrijke, moeilijke discussie die ze nu in Duitsland aan het voeren zijn. Dankjewel, Wouter Zwarts. Het schema van het Nederlands elftal op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is voor de kijker hier in Nederland nou niet bepaald ideaal. De volgende wedstrijd, de achtste finale tegen Zuid-Afrika, is in de nacht van zaterdag op zondag om 16:00. Ja, wat kun je nou doen om er als kijker op dat tijdstip toch nog een beetje fris en fruitig bij te zitten? Nou, dat weet Marijke Gordijn, slaaponderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen en ook chronobioloog. Dus u weet alles van de biologische klok, toch? Dat klopt. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ik net zei, fris en fruitig voor de tv, 's nachts om 4 uur. Is dat überhaupt mogelijk? Nee, dat gaat je niet lukken. Nee, dat is vanwege die biologische klok. Die biologische klok roept eigenlijk op dat moment het allerhardst dat je zou moeten slapen. Dus wat je ook doet, fris en fruitig zul je niet echt zijn om die tijd. Dus je moet eigenlijk gewoon tegen die biologische klok eventjes negeren. Als je die wedstrijd wil zien. Als je die wedstrijd wil zien, ja, dan boet je dus eigenlijk in op je slaap. Je zult minder slapen. En je zult niet fris en fruitig zijn. Omdat je en eigenlijk te weinig hebt geslapen op dat moment. En omdat je biologische klok vindt dat je wakker zou moeten zijn. En als je zou moeten slapen, sorry, niet wakker zou moeten zijn. Ja. En als je nou van tevoren even gaat slapen, helpt dat dan? Ja, dat helpt wel een beetje. Hoe je je voelt op zo'n moment hangt dus inderdaad van 2 dingen af. Hoe lang je al wakker bent en van je biologische klok. En omdat je, als je dan even geslapen hebt, dan bouw je eigenlijk al een beetje slaapschuld af. En dan voel je je wat dat betreft even een beetje beter. Dan heb je eigenlijk ja, nog een beetje minder slaaptekort, maar nog steeds die biologische klok. Ja. Maar dat helpt wel. En is dat dan voor iedereen ook weer anders, neem ik aan, die biologische klok? Ja, het kan wel een beetje verschillen. Dus als je nou een heel vroeg type bent, die eigenlijk altijd wel om 5 of 6 uur wakker bent, dan loopt het al een beetje tegen het einde van jouw biologische nacht. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, zorg dat je echt goed geslapen hebt. En dan ben je een beetje eerder. Maar is het om 4 uur of om 3 uur? 4 uur, volgens mij. 4 uur. Maakt dat uit, hè? Nou ja, als je 3 uur, dan wordt het nog een beetje eerder, hè? Dus dan heb je nog korter geslapen. Dat is zelfs voor een vroeg type is dat eigenlijk veel te vroeg. Dus hoe later, hoe beter? Ja, hoe later, hoe beter sowieso. En als je nou een heel erg laat type bent, ja, dan zou je misschien op kunnen blijven als je inderdaad de mogelijkheid hebt om dan de volgende dag door te slapen. Ah, ja, nou, het is natuurlijk in een weekend, dus heel veel mensen zijn waarschijnlijk vrij die zondag. Ja, dan maakt het toch ook niet zo heel veel uit, zou ik zeggen. Nou ja, ik denk dat het altijd uitmaakt of je... ik denk dat je altijd aandacht aan je slaap moet geven. Ik ben natuurlijk ook slaaponderzoeker. Ik ben slaaponderzoeker en ik ben een groot voorstander van genoeg en goede kwaliteit slaap. Omdat het gewoon belangrijk is voor hoe je je de volgende dag voelt, maar ook voor lange termijn. Nou kan je natuurlijk best een keer zondigen, zou ik willen zeggen. Dat doen we allemaal wel eens met van alles. En een keer een nachtje wat korter slapen, daar raak je niet gelijk helemaal van in de stress en in de put. Je haalt ook de volgende nacht, haal je het eigenlijk in door dieper te slapen. Dus je hoeft dat niet gaat automatisch veel langer te slapen. Eigenlijk. Ja, dat is je proces. Je hoeft niet veel langer te slapen, maar je zal dieper slapen. Maar je moet toch de volgende dag een klein beetje uitkijken. Je zult de volgende dag, als je een slaaptekort hebt gehad, gewoon wat minder alert zijn. Een wat groter risico op een ongelukje of niet zo goed opletten in het verkeer. Dus ja, als je een keer zoiets doet, zorg dan dat je de dag daarna ja, gewoon rust hebt en niet al te belangrijke beslissingen neemt of onveilige situaties terechtkomt. En dat dus ook al na 1 keertje. Ik vind dat best wel, die gevolgen zijn best wel groot. De gevolgen na 1 keer zijn groot. En eigenlijk weten we dat van onszelf ook wel. Als je een keer een nacht slecht geslapen hebt of tekort, dan voel je dat eigenlijk wel. Je kunt best door. En wat ik zeg, je zal niet gelijk omvallen. Daar moet je ook niet al te paniekerig over doen. Je haalt het de volgende nacht weer in. Als dat een enkele keer voorkomt. Maar ja, het heeft zelfs een neiging. Je hebt je volgende dag een andere temperatuurhuishouding. Je voelt je koud of juist warmer. Je gaat meer snacken, meer de ongezonde snacks nemen. Ja. Zelfs 1 nachtje slaap tekort. Zeker bij zo'n voetbalwedstrijd, denk ik dan. En dat helemaal. Ja. Ja, dan wordt het sowieso al gedaan. En dan eet je dus ook nog midden in de nacht. In een tijd dat je biologische klok eigenlijk ook niet het leuk vindt dat je gaat eten, want daar is hij ook niet op voorbereid. Nee, en als je zo'n wedstrijd zit te kijken en die is heel spannend en je maakt adrenaline aan, dan lijkt slapen daarna me ook vrij moeilijk, of niet? Ja, zeker. Je hebt natuurlijk wel een stukje slaapschuld en je klok roept dat je tijd is om te slapen. Dus als je, wat is het, om 7 uur of zo de kans hebt om nog even te slapen, zou ik dat nog wel even doen. Maar ja, als het een spannende wedstrijd is geweest, je temperatuur is op dat moment niet goed meer, je hebt het koud gekregen misschien, wordt het ook even lastig om weer inderdaad in slaap te vallen. Dus dan moet je toch even weer zien dat je ontspant, tot rust komt, jezelf een beetje warm houdt om weer goed in slaap te kunnen vallen. Hopelijk is het volgende week iets meer in de buurt. Dank, slaapdeskundige Marijke Gordijn. Zometeen een Nieuws en Code. Aanvallen van Oekraïne op Rusland worden steeds zichtbaarder. Wat zegt dat eigenlijk over de voortgang van de strijd? Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ben jij klaar met dat vermoeide gevoel? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat een slimme combinatie van vitamine C en B12... die helpen om vermoeidheid te verminderen. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30, het nieuws met Casper Meijer. Bij noodweer in Slovenië zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 Nederlanders van 19 en 52. In het noorden van Slovenië is in 24 uur tijd net zoveel regen gevallen als gemiddeld in de hele maand augustus. Wegen, spoorverbindingen en grensovergangen zijn dicht. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een straf van nog eens 19 jaar cel voor het oprichten van een extremistische beweging. De straf komt bovenop de 11 jaar die hij al uitzit vanwege onder meer fraude en minachting van de rechtbank. Volgens Navalny zelf is de veroordeling politiek gemotiveerd. Meerdere bedrijven zijn geïnteresseerd in een overname van het failliete fietsenmerk van Moof, dat zegt de curator. Volgende week wordt 1 bedrijf gekozen waarmee verder wordt gepraat over een doorstart van het elektrische fietsenbedrijf. En na bijna 8 weken gaat om 11 uur vanavond de Haringvlietbrug weer open. De brug is onderdeel van de A29 en verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de afsluiting waren automobilisten de afgelopen weken soms wel een uur langer onderweg. Dat brengt ons meteen bij de ANWB. Helene, waar staat het op dit moment vast? Ja, onder andere door die afsluiting van de Haringvlietbrug op de A17 nu nog wel file van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging ruim 20 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Hoevelaken is de vertraging een half uur. En je staat 20 minuten in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Westervoort. Voor het uitgebreide weerbericht is hier Marco Verhoef. Marco, ik heb zo meteen hier Nieuws & Co. een gesprek over de Canal Parade. Die is morgen in Amsterdam. Die is natuurlijk op het water, maar gaat die ook zeg maar qua regen in het water vallen? Ja, daar ben ik wel bang voor, ja. Want ik heb begrepen dat hij om 12 uur begint. Nou, de ochtend is waarschijnlijk wel droog, maar aan het begin van de middag dan neemt de neerslagkans heel snel toe, ook voor de regio Amsterdam. Nog iets eerder is dat het geval in Zeeland en later dan in Groningen. Dus in het noordoosten van het land ziet het er allemaal een stuk beter uit. Een groot deel van de dag droog met nog een beetje zon. Maar verder dus grijzigheid en in de middag toenemende kans op regen. En is dat zondag ook zo? Ja, dat weer wordt veroorzaakt door een lage drukgebied wat morgen voor de kust komt te liggen en wat zondag over het land naar het oosten weg gaat trekken. Nou ja, dat betekent inderdaad vrij veel bewolking, weinig of geen ruimte voor de zon, periode met regen en ook de zondag is daarmee dus aan de natte kant. Morgen kan het in het noordoosten nog even 20 plus worden op het moment dat de zon nog even schijnt. Verder is het dus grijzigheid met temperaturen onder de 20 graden. Dat is erg mager. En zondag steekt er dan een stevige noordwestenwind op. Nou, na het weekend dan wordt alles beter, toch? Ja, dan wordt alles beter. Ja. Niet meteen crescendo en alles van de daken schreeuwen, dat niet. Want maandag kan er nog wel een bui vallen, dinsdag misschien ook. Temperaturen voorzichtig iets hoger, maar nog niet zo heel bijzonder. Wel wat zon al erbij. En vanaf woensdag dan een aantal dagen droog weer met duidelijk meer zon en stijgende temperaturen. Dankjewel, Marco. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Nu, later en altijd. Tuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... En carrière maken. En iets goeds doen voor de samenleving. Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en draag je bij aan de duurzame impact van ASR. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Met zeedrones heeft Oekraïne afgelopen nacht een Russisch marineschip in de haven van Novorossiysk aangevallen. En met succes, zo lijkt het. Op beelden is te zien dat het schip zwaar overhelt. Het is niet de eerste Oekraïnse droneaanval in Rusland deze week. Het zakendistrict van Moskou kreeg er deze week ook al twee keer mee te maken. Afgelopen zondag zei de Oekraïnse president Zelensky in een videoboodschap dat het onvermijdelijk en rechtvaardig is dat de oorlog zich steeds meer verplaatst naar Russisch grondgebied. До її символічних центрів та військових баз. І це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Ik ga erover praten met Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. Als u naar die beelden kijkt, hè, van de droneaanval op dat schip, wat valt u dan op? Nou ja, als je het een beetje in de context plaatst waar het gebeurt, dan is dat met heel veel precisie. Over een hele grote afstand wordt kennelijk een groot Russisch schip geraakt. Goed voorbereid, denk ik dan. Ja, dit is geen operatie, doe je zomaar. Er zijn zoveel factoren waarmee je rekening moet houden. Het weer, de maanstand, de geleiding van het projectiel zelf. Dus hoe ga je dat naar het doel krijgen over zo'n grote afstand? Dit is echt iets wat weken, zo niet maanden is voorbereid. Ja, en dus met zeedrones. In hoeverre verschilt dat nou van een ander type drone? Ja, een zeedrone is eigenlijk een onbemande boot in plaats van een onbemand vliegtuig. Die zeg maar ratelings over de golven scheert en daardoor heel moeilijk op te pikken is door bijvoorbeeld radar. Ah, vandaar. En het type schip dat is aangevallen, dat is een landingsschip. Wat is dat voor type schip? Ja, dat is een schip waarbij je heel veel troepen en voertuigen kunt stouwen die je kunt gebruiken bij een amfibische landing. Dus een landing vanaf zee op land. Op zich is dat natuurlijk wel militaire waarde, maar het is niet zo dat Rusland een amfibische operatie zou kunnen uitvoeren binnenkort, want daarvoor hebben ze niet meer de mensen. Dus militair is het zeker een doel, maar niet belangrijk. Maar de waarde zit meer dat je op zo'n grote afstand met zulke precisie Russische doelen kunt uitschakelen. Dat is wel een schok. Ja, wat zegt het dat Oekraïne daar dus redelijk succesvol in is? Ja. Dat zijn ze inderdaad. En ze hebben natuurlijk al een achtergrond van drones. Die hadden ze al eigen industrie al voor de oorlog. Maar dat ze met dit over zulke afstanden met zoveel precisie kunnen doen, is echt opmerkelijk. En ja, wat zegt dat? Is dat een verandering in strategie? Heeft dat te maken met meer geavanceerde wapens die ze tot hun beschikking hebben? Nou ja, eigenlijk zegt het dat het gevecht niet alleen meer op en rond de loopgraven gaat. Want daar wordt het uiteindelijk wel beslist. Maar dat beide partijen ook steeds meer in de diepte van het slagveld, dus heel diep op vijandelijk grondgebied, proberen doelen uit te schakelen. We hebben het met de Russen gezien in Kiev en in Odessa. En we hebben nu bij Oekraïne gezien, bij Moskou, maar ook militaire doelen die heel veel van Oekraïne af liggen. En dat wil zeggen dat deze oorlog begint zich steeds meer te ontwikkelen naar een totale oorlog waarbij niet alleen op het slagveld, maar ook in het achtergebied en heel diep in het vijandelijk gebied wordt gevochten. Ja, en denkt u dus dat we dit soort type aanvallen vaker gaan zien de komende tijd? Ja, ongetwijfeld. Zelensky heeft dat aangekondigd. De Russen doen het al een hele poos. En zolang er niet echt veel beweging is op het front zelf, gaan we dit soort aanvallen vaker zien. We gaan er niet veel zien, want zo'n operatie kost heel veel tijd, heel veel voorbereiding, heel veel planning. Maar dit type aanvallen, dat zagen we al een aantal weken terug op de brug op de Krim, maar nu ook weer op zo'n schip, ja, die gaan we vaker zien. Ja, en de locatie, we hadden het al net eventjes over het schip zelf. Dat nou niet misschien per se het belangrijkste doelwit is, maar is de locatie, de haven van Novorossiysk, is dat misschien wel? Jazeker, want dat is een hele grote haven voor de Russische Zwarte Zeevloot. En eigenlijk zeg je daarmee van ja, Rusland heeft aangekondigd om zeg maar mensen die de graandeel proberen te ontwijken met schepen over de Zwarte Zee, om die te controleren. Als je dat doet, dat kun je niet zomaar doen. Daar betaal je wel een prijs voor. Dus eigenlijk laat het zien dat ook de Russische marine, als ze op de Zwarte Zee varen, heel goed moet oppassen met wat ze doen. En dat signaal is wel heel duidelijk. Ja, en we zagen nu ook een paar uur later, want die aanval was vannacht. Een paar uur later waren de beelden al te zien. Ja, wat zegt dat u? Ja, dat zegt dat het gewoon een goed voorbereide operatie is, want dan neem je media altijd mee als aspect. Als je zo'n operatie plant en alle inspanning die je daarin stopt, die wil je ook gaan uitbuiten in de publiciteit. Dus zorg ervoor dat de beelden van zo'n aanval ook eigenlijk direct online staan. Dus dat duidt er ook op dat deze aanval goed is voorbereid. Dank, Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Kustvogels, zeehonden en bruinvissen, dat zijn bekende dieren die regelmatig de Noordzee oversteken richting het Verenigd Koninkrijk. Maar ook vleermuizen maken ieder jaar deze reis, met alle risico's van dien. Nieuw onderzoek naar vleermuizenmigratie moet helpen om hun overtocht zo veilig mogelijk te maken. Sander Langeveld, vleermuisonderzoeker van de Wageningen Universiteit, publiceerde deze week de eerste resultaten. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik moet zeggen, er ging een wereld voor mij open vandaag. Vleermuizen die over zee gaan. Waarom doen ze dat? Ja, het gaat hier om de ruige dwergvleermuis. En dit is een soort die over hele grote afstanden migreert. Soms wel meer dan 2000 kilometer. En er wordt ook overwinterd in Groot-Brittannië. En ja, dan is er maar één optie, de Noordzee over. Ja, dan moet je wel, zeg maar. Ja. En dat durven ze dus aan. Maar hoe gaat dan zo'n oversteek? Want het is, ik heb begrepen dat deze vleermuis 7 gram weegt. Dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. Nou ja, deze vleermuizen en ook zangvogels overigens, ja, die timen hun oversteek heel nauwkeurig. Dus ze kiezen specifieke omstandigheden uit voor de oversteek, want anders overleven ze het gewoon niet. En dat heeft dan met het weer te maken? Ja, met name met het weer. Dus op het moment dat er veel neerslag aankomt, bijvoorbeeld, ja, dan gaan ze de zee niet over. Meewind natuurlijk, want ja, met het windje in je rug, dan ben je snel aan de overkant. En met harde tegenwind in ieder geval, dan wordt het een hele riskante oversteek. Maar wat wij verder hebben gevonden, en dat was toch een heel leuk onderzoeksresultaat, is dat ze de oversteek niet in één keer maken. Dus we hebben veel vleermuizen aangetroffen tegen de ochtend, vlak voordat het licht werd. En dan vervolgens weer de avond daarop. Dus dat betekent dat ze de nacht op het... We hebben veel op gasplatforms gemonitord. Dat ze daar de dag hebben doorgebracht. Daar hebben ze dan een tussenstop? Daar hebben ze een pitstop. Ja, om bij te komen? Of? Ja, nou, waarschijnlijk vanwege twee redenen. In de eerste plaats, boven zee kun je ook best wel veel insecten hebben. Met name in het najaar worden er vrij veel insecten de Noordzee ook opgeblazen. En die insecten gaan natuurlijk rond schepen, booreilanden, windmolens hangen. En zeker als daar ook verlichting op is. Dus die insecten zitten rond die lampen. Dus ja, één, er is wat te eten. En twee, je kunt er gewoon rusten. En als zo'n vleermuis overdag over zee vliegt, of boven land vliegt, dat maakt niet uit, dan is hij heel kwetsbaar. Ja. Dus dan kan hij opgegeten worden. Dus die dieren die willen 's nachts actief zijn en overdag niet. En dan ergens veilig op een boorplatform dus zitten. Ja, of op een windmolen of op een schip, maar in ieder geval iets op zee. Want hoe lang doen ze dan gemiddeld over zo'n tocht? Daar kan ik niet een heel eenduidig antwoord op geven. We weten ook in sommige gevallen van ander onderzoek dat ze dat heel snel kunnen doen. Als ze een harde meewind pakken, dan kunnen ze in een paar uur aan de overkant zijn. Maar dus wij hebben heel veel trek vastgesteld wat dus met een stopover plaatsvond op zee. Waar je dus dan sowieso er langer over doet. Ja. U noemde net al windmolens. Dat lijkt me best wel gevaarlijk ook voor vleermuizen. Ja, dat klopt. Vleermuizen en windmolens, dat is geen goede combinatie. Er vallen gewoon heel veel vleermuisslachtoffers, in ieder geval op land. Er zijn aantallen bekend van meer dan 200.000 per jaar in Duitsland en meer dan 600.000 per jaar in de Verenigde Staten. Dus dat gaat echt om hele grote aantallen. Op land kun je onderzoek doen daarna. Je kan onder de windmolen gaan zoeken naar slachtoffers en dan kun je maatregelen nemen. Op zee is dat natuurlijk een stuk lastiger, want als de windmolen er één keer staat, je komt er nooit achter. Hoe dat dan gaat. Slachtoffers er vallen, dus u weet wanneer ook niet, ze vallen. U weet ook niet hoeveel procent uitvalt tijdens de tocht? Nee. Dat weten we niet. En wat je op zee, maar ook in het IJsselmeer, eigenlijk alleen maar kan doen om die dieren te beschermen, is één, windmolenparken realiseren in gebieden waar waar niet zoveel vleermuizen zijn. Mm-hmm. En twee, molens stop te zetten op momenten dat er heel veel vleermuisactiviteit is. En gebeurt dat al? Dat zijn de twee knoppen waar je aan kan draaien. Ja, in ieder geval het tweede. In de windparken bij Borselen. Daar heb je inderdaad een zogenaamde stilstandvoorziening. Ja. Dus daar worden windmolens op specifieke momenten stilgezet. Maar daar hebben wij dus wel nieuwe informatie voor die stilstandvoorzieningen. Ja. Want wij hebben niet alleen een relatie gevonden met meewind, zeg maar. Wij hebben ook gezien dat vleermuizen met tegenwind en zijwind ook die oversteek wel kunnen maken, mits het niet te hard is. Maar het meest bijzondere resultaat was nog wel is dat we een relatie hebben gevonden met de maanstand. Dus wat we hebben gezien is dat vleermuisactiviteit afneemt even na volle maan en weer heel sterk toeneemt vlak voor nieuwe maan. En wat is daar de verklaring voor, denkt u? Ja, we hebben daar niet een hele eenduidige verklaring voor. Maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met predatierisico. Dus op het moment dat met volle maan dat ben je ze gepakt meer kunnen zichtbaar. Worden. Ja. Ja, ben je meer zichtbaar, dus het is gevaarlijker. Maar anderzijds zou er ook weer een relatie kunnen zijn met insecten. Want sommige insecten die synchroniseren hun uitkomst op basis van de maancyclus. Dus daar zou ook een relatie mee kunnen zijn. Maar daar zijn we dus nog niet helemaal uit. Ontzettend fascinerend dit. Dank voor deze iets wat korte toelichting. Want ik hoor zo dat u nog heel veel hierover kan vertellen. Daar hebben we helaas geen tijd voor. Maar dank voor dit gesprek. Vleermuisonderzoeker Sander Langeveld. Ja, en voor wie nog meer wetenschap wil horen, luister dan naar onze podcast Kennis & Co. Deze week hebben we daarin medisch ethicus Karin Jongsma te gast. Zij vertelt hoe AI de zorg verandert. En die aflevering van Kennis & Co kun je vinden op nporadio1.nl en de Radio 1-app en natuurlijk ook op al die andere podcastplatforms. Helene Geest, hoe gaat het op deze vrijdagmiddag op de weg? Het gaat bijna overal best aardig, behalve op de A1. Daar moet je vanmiddag niet zijn, want er is nu weer een ongeluk gebeurd van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amersfoort is de vertraging 3 kwartier. Lynette Berestein denkt dat ze zondag mee kan doen in de achtste finale van het WK voetbal tegen Zuid-Afrika. De spits raakte in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal geblesseerd aan haar enkel, maar is inmiddels bijna volledig hersteld. Nou ja, als het aan mij ligt, het gaat nu goed. En morgen dan nog aankijken hoe het voelt en of ik geen gekke reacties krijg of iets. Maar gelukkig, de afgelopen dagen is dat allemaal goed gegaan. Dus dan zit het er wel in dat ik zondag weer kan spelen. En in die achtste finale tegen Zuid-Afrika is de Japanse Yamashita de scheidsrechter. Dat is een oude bekende van Oranje, want zij floot ook al de tweede groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten. En voor Shanne Braspennings zit het WK baanwielrennen in Glasgow er alweer op. Gisteren greep ze op de teamsprint nog net naast brons. Vandaag viel ze in de kwalificaties van de 500 meter tijdrit buiten de top 8. Braspennings probeerde iets nieuws, maar dat pakte dus niet goed uit. Ik had een beetje de tactiek besproken met mijn coach en met mijn vriend Jeffrey. Om een beetje zwaarder te steken dan eigenlijk denk ik menigeen doet. Maar een beetje gokt en verloren in dit geval. Vanavond zijn er nog wel Nederlandse medaillekansen op de teamsprint voor mannen. En de scratch voor vrouwen met Maaike van der Duin. Lifting cups, see the old lady with the gun. See the hero try to run. Nothing's what it seems, I mean. It's not all dirty, but it's not all clean. There's children paying bills. There's monks buying thrills. There's pride for sale in magazines. There's pills for rent to make you clean. Marvin Gaye, there's no brother, brother. Woody Guthrie's land can't feed mother. Spent it on hookers and hash. Jewel was dit met Stand. Fleur Wallenburg, Nieuws & Co. Wederom is er in Italië een kunstwerk vernield door buitenlandse toeristen. Duitse jongeren leunden in een villa tegen een 150 jaar oud standbeeld aan. Dat viel om, terwijl ze een selfie maakten. En eerder al kerfde een Britse toerist zijn naam in het Colosseum. En in 2015 vernielden Feyenoord-supporters in Rome een fontein van 1,5 miljoen euro. Dat weet u vast nog wel. Matthijs Jonker is hoofd kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe reageren de Italianen op deze laatste vernielingen? Ja, verbolgen natuurlijk. Ze zijn erg boos. En ze worden vandalen genoemd, deze Duitse toeristen. Vandalen en idioten. Onbeschaafden. Dus ze zijn erg boos dat dit eigenlijk opnieuw gebeurt. En ze in sommige media en sommige kranten zie je ook echt in dit soort verbanden worden getrokken, dat het ook steeds erger lijkt te worden. Ja, want heeft u dat idee ook, dat het erger wordt? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het in zekere zin ook wel van alle tijden is. Vroeger namen toeristen in de vroegere eeuwen namen ook gewoon dingen mee natuurlijk. Gewoon omdat het kon. Ja. Misschien maakten ze niet dingen stuk, maar er werd wel gewoon volop gestolen. Dat zie je natuurlijk nu wat minder. Maar ja, onder invloed van het massatoerisme is natuurlijk de kans groot dat het steeds wat af en toe wat misgaat, omdat er gewoon steeds meer mensen op die plekken komen waar cultuur is, waar erfgoed is. En dat er dan wel inderdaad een halve zool bij zit die dit soort dingen gaan doen. Dus ja, dat zou kunnen. Ja, meer mensen, ook meer halve zolen. Ja, dat hoort een beetje bij met de statistiek, toch, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. U zei al van ze vinden het cultuurbarbaren, ze zijn er verbolgen over. Kunnen ze er iets aan doen om die barbaren tegen te houden? Dat is een goede vraag. Wat ze in ieder geval doen, wat ze hebben gedaan, is ook de boetes verhogen. Of in ieder geval gewoon strenger, ik weet niet of het wetten zijn, maar in ieder geval dat ze voor dit soort vandalisme kun je nu hogere straffen krijgen. Mm-hmm. Dus dat doen ze, maar dat is natuurlijk altijd naar de hand, als het alcohol van verdronken is. En verder, wat ze kunnen doen is natuurlijk dingen afsluiten, maar dat willen ze niet doen, want ze willen ook natuurlijk laten zien wat voor een erfgoed ze hebben, wat voor kunstschatten ze hebben. Ze zijn er trots op. En het is ook een verdienmodel voor Italië. Het is natuurlijk, ze leven ook van toeristen, dus dat zullen ze ook niet zo snel doen. Nee, je kunt ook moeilijk overal een hek omheen zetten natuurlijk. Nee, precies. En het is juist de charme van Italië, dat veel kunstwerken, veel erfgoed, artefacten, juist nog op de oorspronkelijke locatie staan waar ze voor bedoeld zijn. Niet allemaal in musea staan, zoals in andere landen. Dat je dus naar een museum gaat en in een witte kubus dan terechtkomt, maar dat je juist op de locatie die kunstschatten kan bezoeken. Dat is juist de charme. Dus dat is ook zonde als dat zou verdwijnen. Ja. Ja, want daar gaat het wel voornamelijk om. Het gaat wel echt over openbare kunst. En niet zozeer dat het in musea ook steeds misgaat. Bij mijn weten gaat het niet vaak in musea mis. Nee, want in musea zijn toch meestal mensen die dan een kaartje kopen. Ja. En dus wel weten wat ze gaan doen, wat ze gaan zien. En dus enigszins voorbereid zijn. Ja, maar Colosseum gold dat ook niet natuurlijk. Nee, precies. Dat is een uitzondering wat dat betreft. Maar nee, dat kan ik ook niet goed verklaren hoe die persoon dan daartoe is gekomen. Nee. Zijn naam in die muur te kerven. Maar verder die andere voorbeelden zijn meestal wel. Dus eigenlijk op andere locaties. Die is die fontein onder de Spaanse trap in 2015. Ja, en met de Feyenoord-supporters. Met die fijne supporters, precies. Ja. En dit voorbeeld is eigenlijk ook niet een openbare plek, maar wel dus een villa die je afhuurt om vakantie te vieren. En misschien zijn ze niet zich ervan bewust dat daar ook echte kunst stond. Dat zou kunnen. Benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Ja, er is niet zo heel veel aan te doen. Dus hopen dat het mee gaat vallen met die cultuurbarbaren. Dank voor dit gesprek. Matthijs Jonker, hoofd kunstgeschiedenis en cultuurwetenschappen aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. De NS stopt met de samenwerking met het Dolfinarium. Dat doet de vervoerder op aandringen van dierenrechtenorganisatie Bite Back. De NS bood een combinatie aan van een treinkaartje en toegang tot het park, maar dat is per 30 september niet meer mogelijk. Na gesprekken met Bite Back zegt de NS dat het Dolfinarium niet meer in het aanbod past. Die organisatie voert wereldwijd al jaren actie tegen het in gevangenschap houden van dolfijn en walvisachtigen. Dolfijnen die hoogst intelligent zijn en sociale dieren, dat die niet horen opgesloten te zitten in een betonnen bassin. Ze vervelen zich daar figuurlijk dood. Ze hebben helemaal geen prikkels. En ja, er is geen enkel dier dat tientallen jaren lang wilt optreden, gewoon puur voor het amusement van mensen. Eerder besloten al de ANWB, HEMA en de supermarktketen Spar en Lidl om geen kaartjes meer voor het dolfinarium te verkopen. 4. De ophef rondom rapper Cardi B heeft een nieuwe wending gekregen. Tijdens een optreden werd een beker met drank naar haar gegooid, waarna ze in woede uitbarstte en haar microfoon op haar beurt richting die fans meet. Nou, eerst leek het dus een beetje op mishandeling aan de kant van Cardi B. Maar na onderzoek is besloten dat er geen strafbaar feit is gepleegd. En op nieuwe filmpjes is te zien dat Cardi B zelf vroeg om met drankjes te gooien. Tell me some water again, bitch. This is hot. Grote winnaar van het incident is de man die de microfoon ving, want hij heeft de microfoon met een nieuwwaarde van $1000 te koop aangeboden voor $100.000. 3. Een bijzondere vacature op een bijzondere plek. Een resort op de Malediven is op zoek naar een man die de functie beach, oftewel strand, kan invullen. Deze nogal cryptische functie komt van de film Barbie, waarin de vrouwen alle belangrijke beroepen invullen en Ken slechts beach als beroep heeft. You know, surfer is not even my job. I know. And it is not lifeguard, which is a common misconception. Very common. Yeah, because actually my job, it's just beach. Right. And what a good job you do at beach. De woorden van Ken komen ook terug in die functieomschrijving van het resort. Ze zoeken namelijk een man die trots in het zand kan staan, uren over de Indische Oceaan kan turen en minimaal 2 zonnebrillen bij de hand heeft. Of er doorgroeimogelijkheden zitten in de functie, vermeldt het resort niet. 2. De Commonwealth Games, dat zijn een soort Olympische Spelen met alleen landen die deel uitmaken of uitmaakten van het Britse gemenebest, zoals bijvoorbeeld Australië, Canada, Sierra Leone. Vorig jaar werd het evenement gehouden in Birmingham in Engeland. Now gives me the greatest pleasure to declare the 22nd Commonwealth Games open. Of koning Charles deze woorden bij de volgende editie in 2026 kan uitspreken, dat is de vraag. De provincie Alberta in Canada heeft zich namelijk teruggetrokken als organisator. Ze vinden dat het veel te duur is. De kosten liggen op ongeveer 1,8 miljard euro. En eerder haakte de staat Victoria in Australië ook al af daarom. Tot nu toe heeft nog geen ander land interesse om de Commonwealth Games te organiseren. 1. Door zoekopdrachten op internet tijdens de coronapandemie te onderzoeken is duidelijk geworden dat Noord-Amerikanen en Europeanen tijdens de lockdowns massaal informatie wilden om vogels rondom het huis te voeren. Dat publiceren wetenschappers in het tijdschrift PLOS ONE. Het lockdown vogelvoeren is niet zonder risico. Te veel bijvoeren zou migratiepatronen van sommige vogels aantasten en het risico op ziektes is ook groter. Toch zijn de onderzoekers wel positief. De liefde voor natuur rond ons eigen huis is toegenomen. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit van de hegemus zeggen dat zijn lied niet de schoonheidsprijs verdient. Ik noem zijn zang ronduit lelijk. Het is een leuk vogeltje, de hegemus, met die nette zwarte streepjes op zijn bruine lijfje en met die fluweelzachte halspartij en die slanke rode pootjes. Maar als zanger is hij volstrekt mislukt. NPO Radio 1. Daar is de goal die het stadion op zijn grondvesten doet trillen. Rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Doelpunt voor PSV. Feyenoord en PSV. Feyenoord probeert het nu nog een keer. Dat is een goede dribbel. In de strijd om de Johan Cruijffschaal. Daar gaat de bal de diepte in. Daar moet de voorzet komen. Komt ook. Bij Charles. Schitterend. Zometeen vanaf 8 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Schitterende goal, een streep met de kruising. Feyenoord PSV. Een echte wedstrijd tussen twee grote ploegen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond. Zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een nieuwe straf. Dit keer 19 jaar cel. En aseksualiteit, daar weten mensen niet veel van. Toch is er deze week aandacht voor op de Pride. Straks spreek ik met iemand die aseksueel is. Maar nu eerst het NOS Journaal met Caspar Meijer. De advocaat van de man die vandaag levenslang kreeg voor een vergismoord in Amsterdam is niet te spreken over de straf. De straf voor Emilio G. is hoger dan die van mededader Randall D., die 30 jaar cel kreeg opgelegd. En dat is onterecht, vindt de advocaat van G. Wij zijn in die zin het er eigenlijk niet mee eens, omdat het gaat om hetzelfde feit. Beide verdachten zijn ervoor veroordeeld. En omdat mijn cliënt een strafblad heeft en voor andere zaken is veroordeeld, wordt er dan levenslang opgelegd in de andere zaak 30 jaar. Beide straffen zijn natuurlijk ongekend lang. En als wordt gekeken naar de inhoud, dan zijn wij van oordeel dat er voldoende bewijs is om tot de veroordeling te komen. De twee mannen schoten in 2018 een jongen van 17 dood in een buurthuis in Amsterdam. Het bleek een vergismoord. De jongen was niet het beoogde doelwit. Twee andere slachtoffers raakten zwaar gewond. De advocaten van Emilio G. en Randall D. gaan in beroep tegen de uitspraak. De Russische oppositieleider Navalny is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar. Navalny was onder meer aangeklaagd vanwege het oprichten van een extremistische beweging. Hij zit al een straf uit van 11,5 jaar voor onder meer fraude en minachting van de rechtbank. Volgens Navalny zijn de veroordelingen bedoeld om hem het zwijgen op te leggen. Hij is een felle criticus van president Poetin. Het is inmiddels de 5e keer dat Navalny is veroordeeld. Meerdere bedrijven zijn geïnteresseerd in een overname van het failliete fietsenmerk van Moof. Volgende week, wordt één bedrijf gekozen waarmee verder wordt gepraat over een doorstart. Welke bedrijven op Van Moof hebben geboden, wil de curator niet zeggen. De Britse scoutingorganisatie haalt al hun 4000 deelnemers weg van het internationale scouting-evenement in Zuid-Korea vanwege de extreme hitte daar. De komende dagen slapen de scouts in hotels. Meer dan 600 scouts werden deze week onwel, onder wie 8 Nederlanders. De Algemene Rekenkamer roept politieke partijen op om hun verkiezingsprogramma simpel te houden. Partijen zouden vooral goed moeten bedenken of hun plannen ook uitvoerbaar zijn door organisaties als het UWV of de Belastingdienst. De twee Nederlanders die bij het noodweer in Slovenië zijn omgekomen waren 52 en 19 jaar. Ze maakten een tocht op een berg. Mogelijk werden ze door onweer getroffen. Ook een Sloveense vrouw is overleden. Deze man is in het getroffen gebied in Slovenië. Het is urenlang stortregen. En in een hele korte tijd is waar wij zaten de rivier uit de bedding getreden. En tot wel 5-6 meter hoger geworden. Met enorme gevolgen. In het noorden van Slovenië is in 24 uur tijd net zoveel regen gevallen als gemiddeld in de hele maand augustus. Wegen, spoorverbindingen en grensovergangen zijn dicht. Zo'n 16.000 huizen zitten zonder stroom. Na bijna 8 weken gaat om 11 uur vanavond de Haringvlietbrug weer open. De brug is onderdeel van de A29 en verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de afsluiting waren automobilisten de afgelopen weken soms wel een uur langer onderweg. De afgelopen 2 jaar mocht er al niet harder dan 50 km per uur worden gereden, omdat de brug te oud was. De overlast is nog niet voorbij, want vanaf morgen gaat de Heinenoordtunnel bij dezelfde snelweg dicht, ook voor onderhoud. Dan nog het weer. Vanavond wordt het droog en klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 7. Morgen start droog, maar in de middag vanuit het westen regen bij ongeveer 19 graden. Dankjewel, Casper. Helene, hoe gaat het op de weg inmiddels? Ja, het gaat behoorlijk goed op de weg. Er staan nog maar 4 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is de vertraging nog ruim 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten tijdverlies. En dat geldt ook voor de A27 van Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je nog de meeste verdraging, namelijk 20 minuten tussen Elst en Westervoort. Ster. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. NPO Radio 1. NOS NTR. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is vanmiddag nogmaals veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. 19 jaar krijgt hij bovenop de 11 jaar die hij al uitzit. Al is de uitspraak ver weg van Moskou en is openlijk Navalny steunen niet zonder gevaar. Een paar van zijn aanhangers staan toch voor de strafkolonie om Navalny te steunen. In principe, ik begrijp dat het приговор будет. Он будет суровый. Но в любом случае он будет максимально строгий. Ja, deze fan vreest het ergste. Er zal een gevangenisstraf komen en het oordeel zal zo hard zijn als het maar kan. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En dat is dus gebleken. Navalny wordt onder andere veroordeeld vanwege vermeend extremisme. Op dit moment zit hij al een gevangenisstraf van 11,5 jaar uit. En dat nieuwe vonnis van 19 jaar komt daar bovenop. Correspondent Iris de Graaf is hier in de studio. Iris, wat is de motivatie van de rechter bij dit oordeel? Ja, het is inderdaad geen verrassing. De openbaar aanklager die eiste 18 tot 20 jaar voor Navalny in deze extremismezaak. Hij wordt door de rechter wordt hij beschuldigd van het opzetten van een extremistische organisatie. Het financieren daarvan, het aanzetten van jongeren tot extremisme. En ook nog voor het steunen van nazisme. Omdat hij zich had uitgesproken over de oorlog in Oekraïne. Ja. En de rechter die noemt hem een dreiging, een terrorist, een extremist. En die gaat dus mee en die heeft 19 jaar opgelegd. Ja. Is daar al een reactie van Navalny zelf opgekomen of van zijn team? Navalny zelf die kreeg vandaag helemaal geen spreektijd. We zagen hem alleen op een scherm staan. Maar je zag toen het vonnis werd uitgesproken dat hij een beetje zijn schouders ophaalde. Zo van, nou ja, dat had ik wel verwacht. Hij zag dit ook al aankomen. Zeker. Natuurlijk. En ja. Hij lachte een beetje. Zijn team heeft nog geen reactie gegeven. Zijn advocaten mogen officieel niks zeggen omdat het een strafgeheimzaak is. Dus ze mogen niks naar buiten brengen. Mijn team wacht op dit moment in Moskou om te kijken of ze nog iets gaan zeggen. Maar dat weten we nog niet. Maar eerder noemde zij deze zaak natuurlijk al absurd en politiek gemotiveerd. En ook zijn vader die sprak zich eerder uit en die zei: het is een schande, deze mensen, de autoriteiten, die kennen geen schaamte. Nee. Dus dat zullen wel een beetje de reacties zijn. Want wat jij net zei, dat oordeel vanwege extremisme, dat is dus allemaal heel ver gezocht. Ja, tenminste, dat wordt volgens hem en zijn team natuurlijk gewoon gebruikt om hem voorgoed vast te zetten. Kijk, zijn organisatie is vorig jaar tot extremistisch verklaard. En vanaf dat moment is dus alles verboden. Hij staat op dezelfde lijst als Al-Qaeda, als IS. Ja, dat vindt hij zelf en zijn team natuurlijk onzin. Ze doen corruptieonderzoek. Maar volgens de wet is dat wat het is. En de rechter, die gaat er mee. Kan hij nog in hoger beroep gaan? Hij kan zeker in hoger beroep gaan. En ik denk ook dat hij dat gaat doen. Want hij vecht alles aan. Ook elke keer als hij in een isolatiecel wordt gestopt. Of als er weer een nieuwe zaak tegen hem wordt opgestapt. Dan spant hij rechtszaken tegen de gevangenis aan. Hij gaat altijd in hoger beroep. De vraag je ook afvraagt, hoe Hoe houdt die man dat vol? Ik denk dat dat hem juist op de been houdt om maar te blijven vechten. De vraag is alleen hoeveel zin heeft het? Want het hoger beroep wordt tot nu toe altijd afgewezen. En dat zal in dit geval denk ik ook wel gaan gebeuren. En er volgt ook nog binnenkort een terrorismezaak tegen hem. Waar ook nog eens tientallen jaren kunnen worden opgelegd. Dus het houdt voorlopig echt nog niet op. Die zaak vond plaats in de strafkolonie waar Navalny al gevangen zit. In de hoop dat hij daarmee zo min mogelijk aandacht zou genereren. Nou ja, wij hebben het erover. Maar goed, is dat gelukt? Want ja, internationaal dus wel veel aandacht. Internationaal wel. Dat gebeurt natuurlijk altijd. Er zijn persbureaus die daar nu iets filmen en die materiaal doorzetten. Wij hebben het erover. Maar dat maakt Poetin eigenlijk niet zo heel veel uit. Voor hem is het belangrijker dat dit in Rusland geen groot nieuws wordt. En wat dat betreft werkt het dus dat je de rechtszaak daar voert. Dus 600 kilometer buiten Moskou in plaats van in het centrum van Moskou zelf. Want wat we zien is dat de rechtbank in Moskou, ja, dat is een soort laatste plek van protest. Daar komen heel veel sympathisanten op af. Hè? Als Navalny daar in een busje naartoe wordt gebracht, dan verzamelt iedereen zich op straat. Dan gaan mensen met elkaar praten. Dan gaan ze hem steunen. En dat gebeurt nu een stuk minder. Omdat het en fysiek heel ver weg is. Het is laat op vrijdagmiddag. Niet veel mensen gaan daarheen. En dat is ook niet alleen heeft het minder publiciteit voor Navalny, maar ook minder steun. Hij ziet minder sympathisanten. Hij ziet minder mensen die hem komen steunen. Dus ook dat zal een psychologisch effect hebben. En dat alles lijken ze toch wel te proberen door het maar zo ver mogelijk buiten de stad te doen allemaal. Ja, en zo zag je dus dat er dus wel een aantal mensen daar naartoe waren afgereisd. Maar nog lang niet zoveel als dat het dus in Moskou zou zijn. Precies, en die mensen die daar waren, die mochten ook niet het territorium van de strafkolonie in. Terwijl in Moskou heb je een open rechtbank en daar kan iedereen op de stoep staan. En daar, ja, dan sta je daar in the middle of nowhere op een zandweggetje. Ja, dat heeft toch minder effect. Ja. Wat is de invloed van dit oordeel op de Russische oppositie? Wat daar nog van over is? Ja, de oppositie bestaat eigenlijk niet meer in Rusland. De oppositie zit of in het buitenland, of er zitten nog een paar in Rusland zelf die zich hebben uitgesproken. Lokale politici als Ilya Yashin bijvoorbeeld, of Vladimir Karamurza, die zitten ook allemaal in de gevangenis. De oppositie die in het buitenland zit is niet verenigd en kunnen eigenlijk in Rusland zelf niks doen. En dat is precies wat Poetin wil. Ja, Iris, dankjewel. Blijf nog even meeluisteren, want ik ga nu praten met Kristina Petrasova van Free Russia NL, een organisatie die vluchtelingen uit Rusland helpt, maar ook tijdens de oorlogsmaanden actie voert en geld inzamelt voor humanitaire hulp aan Oekraïne. Goedemiddag. Goedemiddag. 19 jaar dus. Wat vindt u van de uitspraak? Dat was wel te verwachten. Het is natuurlijk monsterlijk. Bizar. Maar het was te verwachten. Ja. Is er dan misschien toch nog een klein deel van u wat dan nog hoopt dat het misschien mee gaat vallen? Dat Poetin eigenlijk zo snel mogelijk verdwijnt. Op een of andere manier. Of sterft. Of geen president meer is. Weg wordt gehaald. Ja, het is of zelf wegvlucht. Dat zou wat u betreft de enige oplossing zijn. Dat is op dit moment de enige oplossing. En voor de oorlog in Oekraïne. En voor alle politieke gevangenen waar Alexei Navalny één van is. Ja. Hoe groot is eigenlijk de steun voor Navalny in Nederland? Ik denk dat iedereen die tegen deze oorlog is en die tegen het regime is, Navalny steunt. Dat is veranderd sinds de oorlog is begonnen, anderhalf jaar geleden, of meer dan anderhalf jaar geleden. Daarvoor was Alexei Navalny een politicus, een van een aantal van de Russische oppositie in Rusland. En keken mensen natuurlijk naar hem als politicus met een bepaald programma, met bepaalde ideeën. Hij had al heel veel aanhang. Hij is wel echt een van de grootste, de grootste eigenlijk politieke leider, oppositieleider. Maar nadat de oorlog is begonnen, zat Navalny natuurlijk al vast en was hij al een symbool, een politieke gevangene. Tegen het regime en tegen de oorlog. En zeker ook nog hij zich uitsprak daartegen. Ja. En ik wilde nog even iets zeggen, want ik hoorde Iris de Graaf ook zeggen dat de oppositie in het buitenland niet verenigd is. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, want de oppositie die begint zich te verenigen en in het buitenland. En dat is... Op wat voor manier? Nou, bijvoorbeeld door naar het Europees Parlement in een verenigde vorm af te reizen met een aantal vertegenwoordigers van verschillende bewegingen, van verschillende organisaties. Doet u daar ook aan mee? Ja. Ja, precies. Dus op die manier. Iris is hier nog, dus die kan daarop reageren inderdaad. Ja, nee, dat klopt. Er zijn inderdaad bewegingen ook van Godorkovsky. Hè, die probeert alle oppositie bij elkaar te brengen. Maar wat volgens mij nog tegenwerkt op dit moment is dat veel oppositie elkaar beschuldigt van jij doet niet genoeg met anti-oorlogsprotest. Of jij doet focus te veel op corruptie. Je ziet dat ze toch nog best wel naar elkaar wijzen in plaats van dat ze samen sterk staan als één, zeg maar, tegen het huidige regime. Volgens mij zit daar het pijnpunt op dit moment nog. Ja, nou, hoe grappig het ook is, maar de club van Alexei Navalny, zijn Anti-Corruption Foundation, die zijn als de enige grote partij niet aangesloten bij het initiatief van Godorkovsky. Precies. Dus dat is de enige breuk eigenlijk die nu echt van formaat is. Voor de rest is het best wel in de afgelopen half jaar best wel veel vooruitgang geweest, hoor. Dank voor uw eerste reactie op dit vonnis dus. Christina Petrasova van Free Russia NL. Helene Geest, staartje van de avondspits nog? Ja, het is een heel klein staartje inderdaad nog. De meeste vertraging is er op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Presikhaaf. Daar is het oponthoud een kwartier. De HEMA-medewerkster die gisteren in Wormer zwaar gewond raakte bij een steekpartij in de winkel is buiten levensgevaar en ze zou ook aanspreekbaar zijn. Gisteren werd ze neergestoken door een vrouw van 21 die een winkelverbod had voor de HEMA. Het is nog niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanmiddag werd in Amsterdam de Roze Brunch georganiseerd in het W Hotel. Een jaarlijks evenement tijdens de Pride. Speciaal bedoeld voor de 55-plus LHBTI-community. Want ook als je niet meer de hele dag op een boot kan of wil dansen, willen veel mensen nog wel meedoen aan de Pride. Hallo allemaal, we gaan beginnen. Ruim 100 mensen zijn bij de lunch aanwezig. Volgens mij voor de 15e keer misschien. Iedereen zit verdeeld over grote zwarte ronde tafels. Het thema van deze Pride is You are included. Ik zou zeggen We are included. Er zijn toespraken en er is natuurlijk eten. Mensen kunnen langs een buffet lopen. En bekijk even, je kunt aan de voorkant en aan de achterkant van de tafel opscheppen. José Rothuizen is van de organisatie en ze vertelt hoe deze roze brunch ooit ontstaan is. Als je ouder bent als LHBT, iedereen, maar als LHBT ook, dan ben je niet meer zo makkelijk aangehaakt. En dan ga je ook, al wil je, niet zo makkelijk naar de Pride. Omdat het veel druk, veel mensen. En daarom zijn we toen begonnen met deze brunch. Om echt iets speciaals te organiseren voor mensen die wat rustiger willen. Andere muziek, elkaar ontmoeten. En zo is het begonnen. En nog steeds dus heel populair. Er was voor deze editie zelfs een wachtlijst. Ik loop even naar een tafel toe waar iedereen lekker zit te eten hier. Ja, ouderdom komt met bepaalde dingen. Dan is het soms goed om even toch bij elkaar te zitten. Vind ik zelf, hoor, persoonlijk. Want u staat niet meer nachten te dansen of zo, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld. Maar ook om te zien dat je, ja, toch meneer, om elkaar als groep te zien. Soms wel. Toch is het goed om even, want er is gewoon gay pride erbij. Grey pride erbij. Dus, en dat vind ik een goede zaak. Want ja, het is toch even iets anders. Ja. Er zijn ook optredens. Mensen zingen en dansen mee in de zaal. Ik ben al 10 jaar hier geweest, maar het is iedere keer weer een feestje. Leuk, hè? Ja. Het is ooit begonnen of gestart met het idee, we moeten 55-plussers aangehaakt houden bij de Pride. Dat vind ik. Voel je dat ook? Ja, ik voel dat ook. Ik ben zelf ambassadeur Ros 50+. Ja, dan raak je toch wel, als je niet uitkijkt, in een hoek waar je eigenlijk niet in wilt. Ik wil niet zeggen, je raakt meteen in de kast. Maar als je ouder wordt en je krijgt natuurlijk krijg je problemen met je hele motoriek. Kijk, ja, dan raak je toch een beetje aan de zijlijn. En ik moet zeggen, de jongeren zie je dan ook niet echt meer staan. Ja. Meerdere sprekers tijdens de lunch benadrukken hoe belangrijk deze oudere generatie is geweest. Met name uw generatie heeft zoveel stappen al gezet, zodat de huidige jongere generatie nu de vrijheid hebben die ze hebben. Dat hebben ze bereikt dankzij wat jullie al hebben gedaan qua werk. De vrouw zit ook te luisteren. Ja, als ze het zo rechtstreeks zeggen, voel ik me ook stiekem trots. Kijk, ik zat altijd in heel regulier werk, verpleging, werkte met kinderen. Dan moet je altijd toch een beetje voorzichtiger zijn van wat doe je wel en wat doe je niet. Maar ik heb eigenlijk altijd overal wel waar het half kon heel voor gestaan. En ja, ik denk dat ik op mijn steentje heb bijgedragen. Hoe gaat u verder de Pride beleven? Ja, morgen natuurlijk, hè, dansen op de Kennel Parade. Ik heb een aantal keer op een boot gestaan. Ik heb jaren langs de kant gestaan. Ik heb mijn kinderen meegesleurd. En morgen ga ik bij een vriendin op een boot, op een stoel, kijken. En toejuichen. Ja, wat een mooie term zat er in deze reportage. De Grey Pride. Een verslag was dit van Josephine Trehi. En we praten nog even verder over de Pride. Want morgen is de jaarlijkse Kennel Parade. De botenparade door Amsterdam om aandacht te vragen voor de LHBTIQA+ gemeenschap. En we gaan het hebben over die laatste letter, de A. Die staat voor aseksualiteit. Een onderdeel van de gemeenschap waar niet veel over bekend is. En daarom spreek ik met Annika. Zij identificeert zich als aseksueel. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat betekent het eigenlijk wanneer je aseksueel bent? Ja, aseksualiteit betekent eigenlijk dat je weinig tot geen seksuele aantrekking voelt tot anderen. Ja. Oké, okay, en is dat bij u zelf ook? Ja, ik voel geen seksuele aantrekking tot anderen. Maar wat mensen misschien, wat een misvatting is, dat misschien aseksualiteit, dan denken mensen vaak dat betekent dat je dan geen seks zou willen. En er zijn heel veel aseksuele mensen die dat liever niet willen, of die zich daar echt niet fijn bij voelen, of die dat misschien niet zo bijzonder vinden. Maar ik vind seks eigenlijk best wel fijn. Ik voel alleen de aantrekking niet, de seksuele aantrekking. Oh, oké, okay. Dus daar zit ook best nog wel verschil in, zeg maar, ja, tussen de een of de ander. Ja, ik leg het altijd uit dat mijn seksualiteit, die ligt heel erg bij mezelf. En die is niet op iemand geprojecteerd. Dus waar dat meestal wel het geval is. Ja, klopt. Ja. Bij de meeste niet-aseksuele mensen, dan is dat gericht op een persoon. En ja, bij mij ligt het heel erg bij mezelf. Dus als ik bijvoorbeeld films kijk of boeken lees waarin seks voorkomt, dan voel ik wel die opwinding. Alleen dat is gewoon omdat ik dan op dat moment aan seks denk en niet per se aan iemand. Ja, ja, ja. En dan heb je ook weer aseksuelen die dat helemaal niet hebben misschien. Ja, inderdaad, aseksuele mensen die dat gewoon liever niet voelen. Nee. Die dat niet willen en die dan de spanning daarbij voelen en voor wie dat echt lichamelijk onprettig is. Ja, ja. Daar is dus ook, hè, dat blijkt ook wel uit dit gesprek, niet zo heel veel over bekend. Morgen wordt daar dus meer aandacht voor gevraagd. U wilt bijvoorbeeld ook niet dat we uw achternaam noemen hier op de radio. Is het lastig om, zeg maar, als aseksueel persoon, ja, naar buiten te treden, uit de kast te komen? Ik moet zeggen dat ik er zelf wel heel erg open over ben. Maar ik denk, ja, dus toch wel weer veel ontwetendheid. En daardoor krijg je misschien toch wel wat meer, ik weet niet, mensen reageren toch best wel fel of zo op internet of zo. Dus dan, ik ben daar wel een beetje voorzichtig mee. Want wat krijgt u te horen als u zegt, ik ben aseksueel? Nou, op zich heb ik tot nu toe wel positieve reacties gehad. Omdat ik het vooral in kringen vertel bij mensen die ik het vertrouw en zo. En ja, dus dat, ja, dat valt dan allemaal gelukkig nog wel mee. Ja. Snappen mensen het dan wel? Nee, ik moet wel altijd een hele uitleg geven, inderdaad. Ja, ja. Lijkt me best wel ingewikkeld dat je over zoiets persoonlijks als je seksualiteit gesprekken moet voeren. Ja, ik heb er best wel lang mee gestruggeld, maar nu ik het weet, voelt het wel heel fijn dat ik dat gewoon zo op die manier kan vertellen. Dat u weet dat u aseksueel bent? Ja, dat wist u eerst niet? Nee, ik heb heel lang gedacht, oh, ik ben een laatbloeier en dat komt nog wel. En ik heb ook heel erg getwijfeld van, ben ik dan wel aseksueel genoeg? Want ik heb dus ervaren dat ik seks eigenlijk best wel leuk vind. Pas ik wel in dat hokje? Dus ja. En hoe bent u er dan achter gekomen dat u aseksueel bent? Ik heb dus ervaren dat ik seks op zich best wel fijn kan vinden. Want ik was er al een tijdje over aan het twijfelen, maar ik wilde het echt nog niet. Ja, het zat heel diep of zo. Ik kon het nog niet aan mezelf toegeven. En eigenlijk doordat ik gemerkt heb in de relatie dat seks toch wel anders voelt voor mij dan voor mijn toenmalige partner. Dat het wel echt anders voelde voor mij. Dat ik daar toch wat meer in ben gedoken en op internet ben gaan kijken en toch wel erachter ben gekomen. Hey, maar aseksualiteit gaat over seksuele aantrekking en niet per se over het wel of niet hebben van seks. Ja. En als er nou meer aandacht voor komt voor aseksualiteit, in hoeverre zou u dat dan helpen? Ik heb het vooral het idee dat ik anderen er misschien mee kan helpen. Dus misschien mensen die zich net zo voelen als ik, die dan denken van, hey, maar seks, ik vind het wel oké. Of misschien het voelt anders voor mij, maar is er dan iets stuk aan mij of zo? En dat je er dan gewoon achter komt van, hey, maar ja, aseksualiteit, dat bestaat ook. Dus misschien ben ik dit wel. En dat wil ik eigenlijk gewoon uitdragen, dat ja, je bent niet stuk. Je seksualiteit is gewoon anders dan anderen, dan de meeste mensen. Ja. En morgen dus onder andere daar wat meer aandacht voor. Dank voor dit gesprek, Annika. Mooie dag gewenst morgen op de Canal Parade. Tot slot gaan we nog even naar Arman Afsaroglu. Want om 8:00 dan speelt landskampioen Feyenoord tegen bekerwinnaar PSV in de Kuip om de Johan Cruijffschaal. Arman, ja, dat betekent ook de aftrap van een nieuw voetbalseizoen natuurlijk. Feyenoord in eigen stadion. Kunnen we dan ook zeggen dat dat de favoriet is? Ja, dat denk ik toch wel. Feyenoord is de gedoodverfde titelkandidaat van dit seizoen. Dat is bijzonder voor mensen in Rotterdam. Dat zijn ze eigenlijk niet gewend, maar van de top 3 clubs in Nederland heeft Feyenoord de zaken het best voor elkaar. De trainer is gebleven, de spits is gebleven. Die heeft gisteren nog zijn contract verlengd, Jiménez. En ze hebben een elftal eigenlijk alleen maar versterkt. Alleen de aanvoerder is vertrokken, Kukcu. En ze hebben de goede spelers voor in de plaats gehaald. Denk bijvoorbeeld aan Kelvin Stenks, die hier is gekomen. En een nieuwe spits, Ueda, een Japanner, die gisteren ook zijn contract tekende bij Feyenoord. Dus zij zullen de favoriet zijn tegen een PSV dat een nieuwe trainer heeft, Peter Bos. En waar we ook toch wel heel benieuwd naar zijn vanavond. Ja, en ook nog wat nieuwe namen, of niet? Ja, Noah Lang, daar zijn we heel benieuwd naar bij PSV. Dat is de grote aankoop geweest. Geen Xavi Simons meer, die is vertrokken naar Leipzig. Maar dus wel Noah Lang, die is daarvoor in de plaats teruggekomen. Dat is iemand waar we vaak wel goede zin van krijgen. Dat is een speler die onvoorspelbare leuke dingen doet en vaak van zich doet spreken. Opvallend, krijg ik net door trouwens, is dat PSV gaat beginnen vandaag met Isaac Babadi in de basis. Dat is een jongen van 18 jaar die in de voorbereiding zijn kans kreeg van Peter Bos. En die zo goed is bevallen, een aanvallende middenvelder, dat hij gelijk in zo'n belangrijke wedstrijd in de basis start. Dat zijn ook de mooie dingen van zo'n aftrap van een nieuw eredivisie seizoen. Nieuwe namen, nieuwe talenten, nieuwe kansen voor alle clubs. Iedereen denkt dat ze kampioen gaan worden. Niemand gaat degraderen. Het wordt voor iedereen een feest. Zo is het natuurlijk niet. Alles is nog mogelijk, Arman. Alles is mogelijk. En we beginnen dus vanavond in de Kuip. Ja, en dat is natuurlijk ook te horen in Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. Dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Fleur, goedenavond. Wij gaan het ook hebben over de start van dat nieuwe voetbalseizoen. Want het vorige seizoen, dat stond vooral in het teken van voetbalgeweld. En de vraag die wij proberen te beantwoorden is hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voetbal niet opnieuw geteisterd gaat worden door gewelddadige supporters. Dat zometeen. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismaël de Bruin. Wat was het heerlijk om hier weer te zitten. Tot volgende week. Fijn weekend. NPO Radio 1. De mannen die veroordeeld zijn voor een vergismoord in Amsterdam in 2018 gaan in hoger beroep. Dat hebben hun advocaten bekendgemaakt. De ene man kreeg 30 jaar cel voor de moord, de andere levenslang. De mannen schoten een jongen van 17 dood en later bleek dat hij niet het beoogde doelwit was. De twee Nederlanders die bij het noodweer in Slovenië zijn omgekomen waren 52 en 19 jaar. Ze maakten een tocht op een berg. Mogelijk werden ze door het onweer getroffen. Ook een Sloveense vrouw is overleden. In 24 uur tijd is in het noorden van het land evenveel regen gevallen als gemiddeld in de hele maand augustus. Meerdere bedrijven zijn geïnteresseerd in een overname van het failliete fietsenmerk van Moof, dat zegt de curator. Volgende week wordt er één bedrijf uitgekozen waarmee verder wordt gepraat over een doorstart van het elektrische fietsenbedrijf. Na bijna 8 weken gaat om 11 uur vanavond de Haringvlietbrug weer open. De brug is onderdeel van de A29 en verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de afsluiting waren automobilisten de afgelopen weken soms wel een uur langer onderweg. Het weer, het aantal buien neemt af. Op veel plaatsen schijnt de zon nog even. Vannacht in het binnenland mist, koelt dan af naar 7 graden. Morgen eerst droog, in de middag valt de regen, dan wordt het ongeveer 19 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest.